Egunon entzuleok, heldu dira iauteriak, inauteriak edo aratusteak. Gaur eta bihar joare hotza zabalduko da Iturenen eta Zubietan. Pagolako gazteek indartsu ekin diote aurtengo maskarada sasoiari. Libertimenduak ere asteak dira ipar eta ego, atzo Zunbilan besta giro ezin hobea izan zuten, eta Nafarroko Leitza, Lantz, Unanua eta beste hainbat herritan prest dira mozorro jaiari ekiteko. Baita gure herriare, Tolosa, urte luzez frankismoren gau beltzean inauteriei eutsi zien hegoaldeko iaherri bakarra. Bertan ospatzen ditugu Euskal Herriko hiri inauteri entzutetsuenak. Zer duten berezgarri galdetu izan diate maiz eta nik nabarmendu izan ditut umorea, irudimena, musika, parteidetza eta herrikoitasuna. Hitzaren garrantzia handia da inauterietan Anjon Lukuk azpimarratu izan duen bezala. Gauza bera nabarmendu zuen Xanairek, Tolosako Galtzandi Euskara taldearen iazko batzar nagusiaren amaieran, libertimentuei buruz eman zigun hitzaldia. Oso gertukoa egin zitzaigun libertimenduen planteamendua Tolosaldeko euskaltzaleoi. Libertimenduek hitza, dantza eta besta elkartu eta berriro ere plazara eramaten ari dira urteotan, herri-zerri. Gauza bera ari dira egiten Zuberoan maskaradetan etenik gabe belaunaldiz belaunaldi. Tolosako inauteriak aldiz guztiz erdaldunduak ziren frankismoaren eraginez eta urtetako lana izan da bestak euskalduntzen joatea, oraindik ere erdararen presentzia handia bada ere. Eta bestetan eta plazan gure gizartearen eraldaketa ere oso nabarmen sentitu eta ikus daiteke. Tolosako inauterietan, libertimenduetan edo maskaradetan gazteen parte hartzea handia da. Eta horrek esan nahi du transmisioa eta eraldaketa elkarrekiko eraginean ari direla aitzina egiten, etorkizuna bizirik dugula alegia. Emakumeen partaidetza ere gero eta handiagoa da, zorionez gero eta besta parekideagoak ditugu. Eta esan dugun bezala euskara ardatz dute iauteri hauetako askok. Garai batean Tolosara hurbildu eta mikrofonoetatik gaztelania besterik ezen duten entzungo. Gaur egun gero eta euskara gehiago entzungo duzue. Eta libertimenduak eta maskaradak ere euskararentzako arnasgune atsegin eta sortzaileak dira. Besta, plaza eta inauteriak lehiagune garrantzitsuak baitira euskararentzat. Amaitzeko, gonbidapena. Zatozte, Tolosako iauteriatara. Hurbiltzen bazarete, besoak zabalik hartuko zaituztegu. Iauteri berri on.